محبوبا نقل ومدي د جنگي سيرت سكرخي د جوان سبين صفحي تا لغازي سيرت سكرخي محبوبا نقل ومدي د جنگي سيرت سكرخي د جوان سبين صفحي تا لغازي سيرت سكرخي محبوبا وارسانو دي پري خيتا سيرت دي محبوبا وارسانو دي پري خيتا سيرت دي فقط با مکی سیرت سکرخی فقط بیان وی دوی دمکی سیرت سکرخی محبوبا نقل وم دید جنگی سیرت سکرخی دجوان سپین صفحی تا لغازی سیرت سکرخی د بدر د احد او د حنین معرکه ټوله د بدر د احد او د حنین معرکه ټوله راشین دی په مون فیض د جهادی سیرت سکرخی راشین دی په مون فیض د جهادی سیرت سکرخی محبوبا نقل وم دید جنگی سیرت سکرخی د جوان سپین صفحی تا لغازی سیرت سکرخی د سپینو مرمرینو غاخو درد رسولا د سپینو مرمرینو غاخو درد اخر رسولا لزان سارا لری د غیرتی سیرت سکرخی لزان سارا لری د غیرتی سیرت سکرخی محبوبا نقل وم دید جنگی سیرت سکرخی د جوان سپین صفحی تا لغازی سیرت سکرخی غخت لی اوزواک من فوز دی جوڑ کاری و حبیبا غخت لی اوزواک من فوز دی جوڑ کاری و حبیبا تقسیم دیکڑی پخ پلو د اصلی سیرت سکرخی تقسیم دیکڑی پخ پلو د اصلی سیرت سکرخی محبوبا نقل وم دید جنگی سیرت سکرخی د جوان سپین صفحی تا لغازی سیرت سکرخی نجاسی قرار گاوی دی د شرک او بدعتونو نجاسی قرار گاوی دی د شرک او بدعتونو صفا دیکڑی پخ کولی ایمانی سیرت سکرخی صفا دیکڑی پخ کولی ایمانی سیرت سکرخی محبوبا نقل وم دید جنگی سیرت سکرخی د جوان سپین صفحی تا لغازی سیرت سکرخیم د غوارا انقلاب واگ می دی هر لوری تلاڑی د غوارا انقلاب واگ می دی هر لوری تلاڑی کڑی کشتی پتاغو تا جنتی سیرت سکرخی کڑی کشتی سیرت سکرخی محبوبا نقلوم دید جنگی سیرت سکرخی دجوان سپین صفحی تا لغازی سیرت سکرخی تماما زندگی کڑی لار خوانا فکر ملتا تماما زندگی کڑی لار خوانا فکر ملتا داستا دا اتل والا فدائی سیرت سکرخی داستا دا اتل والا فدائی سیرت سکرخی محبوبا نقلوم دید جنگی سیرت سکرخی دجوان سپین صفحی تا لغازی سیرت سکرخی